خادم ان کو متکفین کی خدمت کے سلسلے میں کیا نیت کرنا چاہیے؟ ہر نیک عمل میں رضا رب تواب عز و جل اور حصول ثواب کی نیت کرنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.